Yeah, another one.

لا إله يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah rabbil alamin. bien à l'ambiance, Inch'Allah. À la main de la scène, qu'elle est l'ambiance. On est arrivé à une femme, une couille, tu vois, on se grâce à des mines à maman, cimetière maman, tiens, en gouma, cimetière coumalou, tiens, en yaskani, cimetière, en bec à yaskan le combien. Dans nos renoncous, vous que j'étais à bébé du bon et à diarma. Dans les yeux, un bourreau barra, niama, serena, car jasula, en l'air jasula, ni mouni. Ani se ka ja fulan ko far doye tian ma ko mi boro wuri yare le ra tian mo so ci ga de ka wa do ta wuri tu tu tu ita da man galma ani te na ka man ga do ka bar ko de da ko malo mari ni me de tu ya lo panalo ma za ko lo wa ko lo fi ka do atare ma za ko lo wa ka lo fi ka do atare o gar ka fe tan ni ta ko se la wa ni jamala o gar ka fe tan ni ta ko se la wa ni jamala ko do la ni da mar ko wa ba ta ka ta o ko lo Allah di, mi jadi yukur al-Quran, karena kau pernah rapi, kadi dukuru fi barma kun yajalul wala ka anima wa baye wala takun inna wala kanaka amin le baka halaki au alba wala ka mualima kamu dengar maye wala takun ele kan baka ka amin le baka halaki au alba wala ka mualima kamu de mi bir ko to lume wala takun ele kan baka ka amin alune baye le baka halaki au Kada nega abela kele palona ede gara ma zamani be moyo ede garama wa aru zamani be me ede garama wa garma bulle be moyo ede garama wa komore be moyo ede garama wa komo bete be ni ede garama wa ataza oru be ni ede garama wa komo kamara oru be ni ede garama wa wale kamara oru be ni ede garama wa komo oru be ni ede garama wa I am a man of the world.